السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 44th سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے واگاشی او تابیتے کارا ماچا او نومیماس، جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ انا اپنی یونیورسٹی کے ایک مطالعاتی دورے پر ہیں۔ آج وہ اپنی یونیورسٹی کے اس مطالعاتی دورے پر ہمیجی قلعہ دیکھنے آئی ہیں۔ انا اور ان کے ساتھی طلبہ قلعہ دیکھنے کے بعد قریبی واقع مقام پر چائے کی روایتی تقریب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ روایتی تاتامی چٹائی والے فرش پر بیٹھے ہیں۔ انہیں جاپانی انداز کی کیک نما مٹھائی پیش کی جاتی ہے۔ تو آئیے سامعین، سبق نمبر 44 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ واگاشی او تابیتے کارا ماچا او نومیماس، جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں۔ واگاشی وا توتیمو امائی دیس نے، واگاشی او تابیتے کارا ماچا او نومیماس، ماچا وا نیگائی کامو شیرے ماسن۔ سینسے اشی گا شبیرے ماشتا، ہیتا تا تا تا۔ آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ روایتی جاپانی کیک جو ہتھیلی جتنا بڑا ہوتا ہے وہ طلبہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ انا کا جاپانی روایتی کیک کھانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ تھوڑا سا کھا کر وہ اس کے ذائقے کے بارے میں اپنے استاد سے کہتی ہیں، واگاشی وا توتیمو امائی دیس نے، جاپانی کیک بہت زیادہ میٹھے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ واگاشی، روایتی جاپانی مٹھائی یا روایتی جاپانی کیک۔ وا، واگاشی کا وا جاپان کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اسی لیے جاپانی کھانوں کو واشوکو کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کے بعد کا وا یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ توتیمو یہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے بہت زیادہ۔ امائی یعنی میٹھا یا میٹھی۔ دس یہ جملے کا شائستہ اختتامی لفظ ہے۔ نے اختتام کے بعد کا یہ لفظ مخاطب سے اپنی بات کی تصدیق چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انور صاحب، یہ جان کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اکثر جاپانی مٹھائیاں موسم کی مناسبت سے بنائی جاتی ہیں، مثلا موسم بہار میں چیری کے پھولوں کے کیک، اور موسم خزاں میں ارغوانی پتیوں کا کیک وغیرہ وغیرہ۔ جی بالکل درست مشاہدہ ہے آپ کا۔ اچھا تو اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی طلبہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، واگاشی او تابیتے کارا ماچا او نومیماس، جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ واگاشی یعنی جاپانی مٹھائی، او یہ مفعول کے ساتھ لگایا جانے والا حرف جار ہے، تابیتے یہ تے شکل ہے اس فعل کی، تابیماس یعنی کھانا، کارا اس کے معنی ہے بعد۔ دو کاموں کے بارے میں بتاتے وقت کارا پہلے فعل کے بعد لگایا جاتا ہے۔ انور صاحب، پچھلے سبق میں کارا وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا تھا، جبکہ اس سبق میں کارا کے بعد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جی میمونہ، آپ نے بالکل درست نوٹ کیا۔ موجودہ سبق کے مکالمے میں دراصل فعل کی تے شکل کے بعد کارا آیا ہے، تابیتے کارا یعنی کھانے کے بعد۔ ماچا یہ سبز رنگ کے پاؤڈر سے بنائی جانے والی جھاگ دار روایتی سبز چائے ہوتی ہے، اور اس کے بعد کا او مفعول کو ظاہر کرتا ہے۔ نومیماس یہ فعل ہے جس کے معنی ہے پینا۔ روایتی چائے کی تقریب میں پی جانے والی سبز چائے ماچا میں چینی نہیں ڈالتے نا؟ جی بالکل، یہ روایتی سبز چائے یعنی ماچا سبز رنگ کے باریک پاؤڈر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسے گرم پانی میں ڈال کر بانس کے بنائے ہوئے روایتی برش سے پھینٹتے ہیں، اور اسے بغیر چینی کے ہی پیتے ہیں۔ تو چلیے اب آج کا کلیدی جملہ دوہرا لیں، واگاشی او تابیتے کارا ماچا او نومیماس، جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی اس کے بعد کہتے ہیں، ماچا وا نیگائی کامو شیریماسن، پاؤڈر سبز چائے شاید کسیلی ہو۔ ماچا یعنی پاؤڈر سے بنائی جانے والی روایتی سبز چائے، اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیگائی کڑوا یا کسیلا ہونا، یہ اس میں صفت ہے۔ کامو شیریماسن ہو سکتا ہے، شاید یا ممکن ہے۔ ویسے پاؤڈر سبز چائے واقعی بہت نگائی یعنی کڑوی یا کسیلی سی ہوتی ہے، لیکن انور صاحب جاپانی مٹھائی کافی امائی یعنی میٹھی ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا امتزاج اچھا ہے میرا خیال۔ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات نوٹ کی۔ تو چلیے اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا کچھ مسئلے سے دو چار ہیں۔ وہ استاد سے کہتی ہیں، سینسی اشی گا شبیرے ماشتا، سر میرے پاؤں سن ہو گئے ہیں. انا جاپانی انداز میں دو زانو ہو کر بیٹھی ہوئی تھی جس سے ان کی ٹانگیں سن ہو گئیں. سینسی اس کے معنی ہے استاد. آشی یعنی پاؤں یا ٹانگیں. نا یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے. شیبیرے ماشتا یہ ماضی کا صیغہ ہے. اصل فعل یوں ہے شیبیرے ماس سن ہو جانا. اس کے بعد انا کہتی ہیں اتا تا تا تا. ارے رے رے رے اتائی اس کے معنی ہوتے ہیں درد. انا کو ٹانگیں سن ہونے کے ساتھ ان میں تکلیف کا احساس ہوا تھا جس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا اتا تا تا تا. میں نے اکثر لوگوں کو درد کی صورت میں بڑبڑاتے ہوئے اتا تا تا کہتے سنا ہے. جی بالکل وہ اس طرح جاپانی افراد اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو سامعین آئیے اب سبق نمبر 44 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں لیکن پہلے آج کا کلیدی جملہ. جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج ہم نے ایک سے زائد کاموں کے اظہار کے لیے فیل کی تیز شکل کے ساتھ کارا لگانے کا طریقہ سیکھا. میں اس کے استعمال کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. سبق نمبر 16 میں بتایا گیا تھا کہ ایک سے زائد افعال بیان کرنے کے لیے فعل کی تیز شکل کے بعد دوسرا فعل استعمال کرتے ہیں. مثلاً فعل کی تیز شکل کے بعد کھرا لگانے سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ کام ہوا تھا جس کے بعد کارا لگایا گیا ہے. یعنی یہ کاموں کی ترتیب پر زور دینے کے لیے ہے. مکالمے میں پہلے جاپانی مٹھائی کھانے یعنی واگاشی اوتابیماس اور اس کے بعد پاؤڈر سبز چائے پینے کا ذکر ہے یعنی ماتچا او نومیماس. چنانچہ پہلے فعل کی تے شکل کے بعد کارا لگا کر یوں کہا گیا واگاشی او تابیتے کارا ماتچا او نومیماس. جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں. کارا کو سوال جواب دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلاً کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کھانا کب کھائیں گے اور جواب دینا چاہیں کہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد. تو پڑھائی کی جاپانی ہے بینکیو. فعل ختم کرنا کو جاپانی میں یوں کہتے ہیں اواریماس اور اس کی تے شکل ہے اواتے. فعل کھانا کو کہتے ہیں تھابیماس. چنانچہ یہ پورا جملہ یوں بنے گا بینکیو گا اواتے کارا تھابیماس. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. جن جن کیا اس لفظ کا تعلق آج کے مکالمے سے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جن جن پاؤں سن ہونے کی کیفیت کے اظہار کا لفظ ہے. جی بالکل آپ کا اندازہ درست ہے. یہ سر یا پیروں میں دردناک جھنجھناہٹ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے بیری بیری. ایک بار پھر سن لیجیے بیری بیری. یہ کرنٹ لگنے سے سن ہونے کی کیفیت کا اظہار ہے. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے جن جن اور بیری بیری. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں زیادہ دیر تک گھٹنے موڑ کر بیٹھنا بہت کٹھن ہے. اس سے پاؤں سن ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ ٹانگوں کو سن ہونے سے بچانے کے لیے دونوں ٹخنوں کو ایک دوسرے سے ملا کر بیٹھا جائے. میں آئندہ یہ طریقہ آزماؤں گی. تو سامعین آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا واگاشی او تابیتے کارا ماتچا او نومیماس. جاپانی مٹھائی کھانے کے بعد پاؤڈر سبز چائے پیتے ہیں. اگلے سبق میں انا کی سالگرہ پارٹی کے بارے میں بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.